NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het kabinet kondigt straks flinke versoepelingen aan, maar niet alle epidemiologen zijn enthousiast over het tempo waarin dat nu gaat. En in Amerika is de dag dat definitief een einde kwam aan de slavernij, dat is morgen, voor het eerst een officiële feestdag. Zal het Nederlandse Kitty Kotti volgen? Nu eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. In Antwerpen wordt een onbekend aantal mensen vermist nadat een deel van een schoolgebouw in aanbouw instortte. Ook een bouwsteiger kwam vanmiddag naar beneden. Volgens de brandweer zijn zo'n 20 mensen gewond geraakt. Met een aantal mensen onder het puin is contact. Volgens de brandweer is de situatie zeer instabiel en is het daardoor lastig om mensen te bevrijden. Correspondent Sander van Hoorn heeft beelden gezien van het ingestorte gebouw. De eerste beelden zie je ook de stofwolken die stilhangen. Hè? Want je zou kunnen denken, met dat noodweer op komst heeft dat misschien een rol gespeeld. Nou, in elk geval niet, lijkt mij, bij het instorten. Want op dat moment was het windstil. Maar dat is natuurlijk wel iets waar de brandweer rekening mee houdt. Dat op het moment dat zij in het gebouw aan het zoeken zijn en er komt zo'n zware onweersbui voorbij, dat het ook voor de brandweer gevaar zou kunnen opleveren. Dus daar wordt op dit moment wel serieus rekening mee gehouden. De brandweer in Antwerpen roept mensen op om weg te blijven, zodat de hulpdiensten de ruimte hebben om te werken. Ook demissionair premier Rutte noemt het niet goed dat koning Willem-Alexander bij een bezoek aan Haagse Oranjefans de coronaregels heeft overtreden. Maar Rutte roept ook op om het incident niet te zwaar te maken, want het was niet zo bedoeld. Nou ja, wat ik weet is, het was een kort bezoek. Het was echt zo ingericht om de 1,5 meter en alle dingen goed te doen. Maar het werd ineens toch onverwacht heel erg druk. En hij baalt er zelf ook ontzettend van. Maar daardoor was het uiteindelijk niet mogelijk om die 1,5 meter te houden. Dus dat is vervelend. Maar er is echt alle pogingen zijn gedaan om het netjes te doen. Op foto's en filmpjes van het bezoek van Willem-Alexander aan de Haagse Marktweg gisteren is te zien dat hij handen schudt en te weinig afstand houdt. Vanochtend spraken de ministers Van Ark en Grapperhaus hun afkeuring al uit. Vanaf dinsdag worden er elke dag 100.000 gele boekjes gedrukt. In dat boekje kunnen mensen hun coronavaccinatie laten registreren. En de vraag is enorm. Dagelijks worden er tienduizenden besteld. Ze komen binnenkort ook in de boekhandel te liggen. Antonio Guterres is benoemd voor een tweede termijn als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De Portugees werd in 2017 benoemd tot hoofd van de VN. Zijn tweede termijn van 5 jaar begint in januari. Op het EK voetbal heeft Zweden zojuist gewonnen van Slowakije. Het werd 1-0 door een strafschop van Forsberg. Zweden is daardoor nu koploper in Pool E. Slowakije staat tweede. De andere twee landen in de groep, Spanje en Polen, spelen morgen tegen elkaar. Vakbond FNV organiseert vanaf donderdag 1 juli stakingen in de kinderopvang. Ook op andere dagen in juli bereidt FNV acties voor, steeds in andere provincies. Hoeveel mensen eraan meedoen en wat ouders en kinderen ervan gaan merken is nog onduidelijk. De stakingen volgen op de mislukte cao-onderhandelingen. Het belangrijkste struikelblok is de werkdruk. FNV zegt voorstellen te hebben gedaan voor het verlagen van de werkdruk, zoals minder kinderen per groep of meer personeel aannemen. Maar daar gingen de werkgevers niet mee akkoord. Speciale rapporteurs van de Verenigde Naties hebben ernstige zorgen over het woonbeleid van de gemeente Rotterdam en dan vooral over het zuiden van de stad. Ze wijzen het kabinet erop dat plannen om het aantal betaalbare huizen te verminderen ingaan tegen het recht op behoorlijke huisvesting. Doordat er minder betaalbare huizen zijn, komen kwetsbare mensen in de problemen en lopen die meer risico om dakloos te worden, zeggen de VN-rapporteurs. Het weer. De komende uren is het broeierig warm met maxima tussen de 23 en lokaal 31 graden. Vooral in het midden en zuiden van het land kunnen zware onweersbuien ontstaan, mogelijk met forse hagel en zware windstoten. Vanavond trekken de meeste buien weg naar het noorden. Morgen overwegend droog bij maximaal 23 graden. We gaan naar de files. Bij de ANWB zit Kees Kwaks. Goedemiddag, Kees. Goedemiddag. Hebben de automobilisten ook al last van het slechte weer dat eraan komt? Nou, ze hadden eigenlijk al eerder vanmiddag last van heel veel lange files in Nederland. Het weer heeft niet echt een grote bijdrage geleverd aan wat we nu hebben in de avondspits. Er valt hier en daar een bui, maar de drukte werd veroorzaakt vooral door weekendgangers en woon-werkverkeer. Totaal 500 kilometer. Dat staat vooral op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Everdingen en Waardenburg. In het noorden de A7 vanaf Hoorn naar Heerenveen. 20 minuten vertraging bij Kornwerderzand. Dat is op de Afsluitdijk. Daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht tot 17:30. Er waren problemen op de A16 Breda richting Rotterdam in de Drechttunnel. Daardoor is er nu nog file tussen Zonzeel en de Randweg Dordrecht. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, net voor de aansluiting met de A16, daar ruim 20 minuten vertraging. Een politieactie op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is dat, kost je een half uur vanaf Schiedam. En een kapotte auto op de A28 Utrecht-Zwolle. 20 minuten vertraging bij knooppunt Hoevelaken. En afsluitend de A50 Arnhem-Os. Een ongeluk bij knooppunt Bankhoef. 3 kwartier in de file vanaf knooppunt Valburg. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Het EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. NPO Radio 1. NOS NTR. Mondkapje. Snel af. Hé, zo. Oeh, ik kan wel ademhalen nu. Ik kreeg geen log. Oh, in de bus en zo. En de... Heel erg kut. Ik ken nog geen ademhalen, niks meer. Ik heb altijd om. En nou ineens, ja, ik ben hem echt vergeten hoor. Ja, vanaf volgende week gaat Nederland weer een stuk verder open. En veel mensen zijn daar blij om. Vooral omdat de mondkapjes waarschijnlijk uit het straatbeeld verdwijnen. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Op de persconferentie maken premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond flinke versoepelingen van de coronamaatregelen bekend. Op veel plekken vervalt dan dus de mondkapjesplicht, net als de regel om waar mogelijk thuis te werken. Het gaat nu echt heel snel. Veldepidemioloog Amrish Bardjou, goedemiddag. Hele goedemiddag. Hoe kijkt u naar die aangekondigde versoepelingen? Nou, aan de ene kant natuurlijk de volledige erkenning en ook de blijheid bij het feit dat de infecties naar beneden gaan, dat die druk specifiek van COVID in de ziekenhuizen aan het dalen is. En dat we allemaal de zomermaanden met iets meer, nou ja, met een stuk meer vrijheid in kunnen gaan, waar dan dat mooie daglicht ook bij past. Aan de andere kant maak ik me natuurlijk ook zorgen, omdat ik wel het gevoel heb dat we nu het gaspedaal misschien net iets te hard indrukken, gezien de situatie bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, waarbij je de Delta-variant zo snel ziet verspreiden. En dat is zorgelijk, omdat in het Verenigd Koninkrijk ligt de vaccinatiedekking. Dus dan heb ik het over de volledige vaccinatiedekking. Hè, dus 2 prikken of 1 prik in het geval van het Janssen-vaccin. Een stuk hoger is dan in Nederland. En toch hebben ze dus in het Verenigd Koninkrijk daarmee besloten om te zeggen van, nou weet je wat, we halen even onze voet wat van het gas. En in Nederland hebben we eigenlijk besloten om dat gaspedaal net iets harder in te trappen. En zou u dan ook willen zien dat wij hier ook die voet van het gaspedaal afhalen? Ja, ik zou het niet met de hoge snelheid doen waarmee we het nu doen. En dat heeft 2 redenen. A, mocht we zien die Delta-variant ook in Nederland stijgen. Dus het is eigenlijk, we hebben een heel goed wapenfeit in handen. En dat zijn de vaccins. En we weten dat die, zoals ik zei, die twee vaccins die beschermen ook goed tegen die Delta-variant. Mijn advies zou zijn, laten we nou zorgen dat we toch meer mensen die tweede prik hebben gegeven. En dat ze goed beschermd zijn. Voordat we ook wat van die basismaatregelen laten varen. Ik ben wel natuurlijk blij om te zien dat het kabinet zegt, nou, op plekken waar je geen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden, misschien mogelijk een aantal binnenruimtes, daar adviseren we nog steeds wel dat de mond-neusmaskers worden gebruikt. En ik hoop dan natuurlijk ook dat mensen zich daaraan houden, want dat zou toch wat zijn als je zo dicht bij de finishlijn bent, dat je toch nog een kleine incidentie zou krijgen waarbij mensen toch weer in het ziekenhuis zouden belanden. Ja, bent u niet te voorzichtig? Want het zou natuurlijk ook goed kunnen gaan. En ik heb bijvoorbeeld collega's van u deze week gehoord, bijvoorbeeld uit het OMT ook, die zeggen, het kan echt wel weer. Ja, ik denk, daar zit natuurlijk wel een wisselwerking in. Hè. Ik denk dat ik door deze crisis heb ik altijd wat meer aan de voorzichtige zijde gezeten. Wij noemen dat altijd de preventieparadox. Als je zaken ziet misgaan en je grijpt in op een wat lichtere manier of een wat strengere manier, dan voorkom je potentiële escalatie. En als je die escalatie dan niet ziet, dan zullen mensen altijd zeggen, ja god, je hebt weer gigantisch staan schreeuwen. Tegelijkertijd als het dan wel misgaat, en het is natuurlijk wel flink misgegaan, want de druk in de zorg is gigantisch hoog geweest als het gaat om de IC's en de mensen die met COVID lagen opgenomen. Maar er is ook nog heel veel uitgestelde zorg, waar de zorg in Nederland ontzettend druk mee is. En die werkdruk ligt heel hoog. Dus eigenlijk wil je ook geen gevallen van COVID er meer bij hebben. Wat dat betreft, zeker als we te zien met die Delta-variant, bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, zie je eigenlijk dat de afvlakking toch wel zichtbaar is in het neergaan van de infecties. En als je ook die Delta-variant toenemen, dan denk ik van ja, kijk, we hebben toch zo'n goed wapen in handen. Hè? En die vaccins, waarom zouden we dan juist op dit moment het gaspedaal verder intrappen, terwijl we ook hadden kunnen zeggen, nou, laten we toch nog een klein beetje vasthouden aan de maatregelen die we hebben. In ieder geval een aantal weken, zodat er wat meer duidelijkheid is hoe dat in Nederland zal plaatsvinden. En of die trend ook in Nederland zichtbaar zal zijn voordat je ze snel loslaat. Want stel dat je nou onverhoopt toch weer maatregelen zou moeten invoeren, ja, dan ben je een groot deel van die draagvlak alweer kwijt. Ja. Moeten wij nou echt bang zijn voor zo'nzelfde scenario als in het Verenigd Koninkrijk met die Delta-variant? Nou, dat hangt er ook vanaf hoe snel en goed we blijven doorvaccineren. We zitten natuurlijk wel een stuk onder het Verenigd Koninkrijk als het gaat om mensen die volledig gevaccineerd zijn. Hè. Dat hangt in het Verenigd Koninkrijk rond de 45%. En in Nederland zitten we eigenlijk nu zo'n beetje rond de 28-30%. Of we bang moeten zijn. We zien natuurlijk ook een stuk meer mobiliteit op dit moment over de grenzen heen. En we weten dat de Delta-variant in Nederland ook al aanwezig is. En dat die aan het verspreiden is, aan het toenemen is in proportie. Ten opzichte van die Alpha-variant of die voormalige Britse variant, zoals we ze dan niet meer mogen noemen. Mijn zorg is natuurlijk altijd, kijk, als een variant eenmaal binnen is en hij is besmettelijker, en dat is die Delta-variant, als we kijken naar de data, dan zal dat op een gegeven moment wel de dominante variant worden. Ja. Nou, dat is dus met name een probleem natuurlijk als je vaccinatiegraad niet voldoende is. En daarbij horen twee dingen. Het percentage van hoeveel mensen zijn er nou echt gevaccineerd, maar ook de gaten die we hebben in vaccinatiedekking. Komen die vaccinaties ook goed aan bij mensen die bijvoorbeeld in lagere socio-economische milieus zitten? En zou dat een risico opleveren? Nou, dat zijn allemaal vragen die je zelf moet stellen. En we zien gelukkig natuurlijk mensen van de GGD's en veel artsen in de grote steden nu echt de wijk ook ingaan om heel veel meer mensen te vaccineren en met mensen in gesprek aan te gaan. Of je nou waarom je niet zou willen vaccineren en kunnen we je misschien toch overtuigen om gevaccineerd te worden. Nou, dat zijn belangrijke zaken, maar die hebben natuurlijk wel wat tijd nodig. Ja, daarom. Sorry, ga ik. Ja, nou, ik wil u nog even wat vragen over dat thuiswerken, want we hebben het dus ook wel eventjes over die mondkapjes gehad. Wat vindt u daarvan dat waarschijnlijk weer versoepeld gaat worden? Nou, ik snap zelf ook altijd heel goed de drang om gewoon mijn collega's weer eens een keer te zien. En misschien met afstand om die koffieautomaat heen te staan en een keer niet achter een Teams meeting of een Zoom meeting te zitten. Maar alles valt of staat altijd een beetje met hoe je dat dan gaat doen. En een van de belangrijke zaken bijvoorbeeld is dat we zien natuurlijk dat mensen steeds meer naar het werk al gingen. Maar wat we ook zagen uit bron- en contactonderzoek door deze crisis heen, is dat de werkplek ook echt een plek is waar mensen veel infecties oplopen. Dat zijn wat ik kan noemen het het samensmelten van onze sociale bubbels. En dat kan je natuurlijk enigszins vermijden als je als overheid zegt van nou oké, toch wel een maximaal aantal mensen per vierkante meter. Alsjeblieft, als je dan naar het werk gaat, zorg ervoor dat je geen symptomen hebt, dat de ramen open zijn. En als je gevaccineerd bent, is dat hartstikke prima. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook mensen die nog niet in aanmerking voor een vaccinatie komen. En misschien ook wel nu naar het werk moeten komen van de werkgever. En ook daar zeg ik dan, overheid, zorg ook dat die mensen gewoon wel thuis kunnen blijven werken totdat ze gevaccineerd zijn. Ja. Tot slot, u bent dus kritisch op de versoepelingen. Dat hebben we net gehoord. Wat hoopt u nou dat de premier en minister De Jonge vanavond nog gaan zeggen? Nou, ik hoop vooral dat ze, en dat zullen ze zeker doen, onderstrepen wat een milestones we hebben bereikt en wat een succes we hebben bereikt met de vaccinatiecampagne, maar dat we er eigenlijk nog niet zijn. En dat het de zonde zou zijn zo dicht bij de finishlijn toch te snel te gaan versoepelen en te snel te doen alsof er geen corona meer is, omdat het nu het beeld in het ziekenhuis er een stuk beter voor staat. Maar ook te onderstrepen hoe belangrijk het is voor mensen om zich te laten vaccineren, maar zeker ook die tweede prik te gaan halen. Want je kan ook begrijpen dat mensen misschien zo zeggen van nou, ik heb één prik gehad en het ziet er allemaal wel oké uit, dus laat die tweede prik maar zitten. Dus dat soort aspecten heel erg onderstrepen. En dat stukje met betrekking tot het weer naar het werk gaan, dat de overheid en dat de minister Jonge en premier Rutte vanavond ook zullen zeggen dat werknemers zeker hun kantoren iets meer open moeten doen, want ze veel aandacht aan ventilatie moeten besteden. En dat mensen die nog niet gevaccineerd zijn niet verplicht worden door de werkgevers om naar kantoor of naar de werkplek te komen. Ja. Dank, veldepidemioloog Amrish Baiju. Bijna anderhalf jaar lang dus gold het advies aan bedrijven om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. En dat advies vervalt nu eind volgende week. Maar veel bedrijven zitten daar nog niet op te wachten. Zoals advocatenkantoor Lexens uit Amsterdam. Verslaggever Nick Wouters ging daar langs. Dit is de Schoen, hoofdkantoor van ING was dit. Hoe lang zitten jullie er al in? 5 jaar. Marieke van Schie, enorme ruimte hebben jullie. Het is vrijdagmiddag, laten we even luisteren. Nou, als het goed is, hoor je niet zo heel veel. Want nog steeds is hier de regel dat je alleen naar kantoor komt als er echt een reden voor is. We lopen nu wel een kamertje voorbij waar een aantal mensen in zitten. Hè? Ja, hier is een tel 1, 2, 3, 4, 5 mensen. Ja, en als je, zoals je ziet, keurig alle tafels, of de stoelen zitten om de tafel. Maar je ziet ook precies de stickers waar je niet mag zitten. Dus het vergt wel. Ik zwaai even naar de mevrouw aan de andere kant van het raam. Ik denk, wat is er hier aan de hand? Nou, wat zijn zij hier aan het doen? Waarom zijn zij niet thuis? Ik denk dat er een bespreking is. Maar het kan ook wel zijn dat het een of ander... Oh, de mevrouw die naar mij zwaaide komt nu naar buiten. Wat zijn jullie voor spannends aan het doen? We hebben pleitwedstrijden, internationale pleitwedstrijden. Oké, dat is dus een hele goede reden om op kantoor te zijn. Dat kan niet ergens anders, maar onder omstandigheden wordt het zo gedaan. Nou, dank u wel. Succes. Hoe lang gaat dat nog duren? Nog 2 uur en dan horen we of we door zijn naar de kwartfinale. Oh. Nou, spannend. Eigenlijk lopen we, ik zie hier zijn de stickers inmiddels weggehaald, maar eigenlijk is de bedoeling hier rechts lopen, links naar beneden. Hier zie je het weer braaf. En, maar er zijn dus al stickers verwijderd. U bent al... Je ziet ook dat de stickers gewoon inmiddels aan het slijten zijn. Want de periode is natuurlijk vrij lang, ga maar voor. De meeste mensen hebben een eigen kamer. Kijk, hier zit iemand toch braaf te werken. Het voelt bijna als een dierentuin, maar mag ik hem iets vragen? Stefan. Kijk. Oh, hij is aan het bellen. Hij is aan het bellen. Hij zit dus met de reden op kantoor. We mogen hem niets vragen. Ja, dat zie je dan niet als mensen aan het bellen zijn. Hè? Kijk, hier rechts houden. Ja, nou, hebben we er nog eentje. We zijn op zoek naar bijna uitgestorven diersoorten. Dat zijn namelijk de kantoorwerkers. En daar bent u er een van. Ja, dat... Waarom zit u nu thuis? Ik zit zoveel thuis, dat is af en toe op het kantoor nodig. Waarschijnlijk mag het binnenkort weer vaker. Ja, met een bepaald maximum. Hè. We kunnen natuurlijk niet met meer mensen hier zijn dan wettelijk is toegestaan. Maar in uw kantoor hier, daar zit u helemaal alleen. U kunt hier eigenlijk iedere dag zitten. Nee. En wat we nu, gaan doen met kantoor, is dat het dagelijks bestuur gaat natuurlijk beleid maken van hoe gaan we werken? Gaan we deels thuis, deels op kantoor? En als je naar mij vraagt, ja, wordt dat natuurlijk gewoon een combinatie. Alleen zul je wel heel goed moeten kijken wat voor soort werk doet iemand. Hier, Maaike. Hoe vaak heb je thuis gewerkt de afgelopen tijd? Vaak. Eigenlijk bijna altijd. Nu de afgelopen weken wel weer wat meer naar kantoor. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn. Ook met de temperatuur. Ik ben nog advocaat stagiair, dus ik ben echt nog heel erg aan het leren hoe alles werkt. En vooral de begeleiding en het zomaar even bij iemand binnenlopen om een vraag te kunnen stellen, dat heb ik het meeste gemist. We gaan, zoals het er nu naar uitziet, gaan we pas na de zomervakantie... gaan we, als het beleid dan vaststaat, gaan we daar verandering brengen. Ik denk dat dat voor heel veel bedrijven en kantoren geldt. Jeroen Lokers van Cushman & Wakefield. U spreekt bedrijven en, over hun plannen, hè, met thuiswerken en de toekomst. Wat denkt u vanaf volgende week? Gaan er heel veel bedrijven weer meer mensen naar de kantoren halen? Ja, ik denk dat we heel veel mensen heel blij zijn dat ze weer wat meer mogen werken. Maar een hele grote verandering nu direct, dat zal toch lastig zijn. Dus ik denk dat mensen rustig gaan opstarten. Waarom is dat lastig? Nou, je wil nog steeds wat afstand houden van elkaar en niet alle regels zijn weg. En daar moet je toch... verandering is altijd lastig. En denk rustiger opstarten. Het is gelukkig zomer. Dat zei Jeroen Lokersen van Cushman en Wakefield. Kees Kwaks bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Druk, 450 kilometer, maar het is wel een tandje minder dan zeg maar een half uur, drie kwartier geleden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. Een kapotte vrachtauto bij Leidschendam. Dat kost je een half uur vanaf Roelevaar en Sveen. Ook een half uur vertraging bij Rotterdam op de A20 naar Gouda bij het knooppunt de Brechtseplein. Die file vanaf Schiedam, en dat heeft te maken met een politieactie. En een half uur vertraging door een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. De file tussen Heteren en knooppunt Bankhoef. Er is nog meer nieuws. We hoorden het net ook al in het nieuws bij Jury. Demissionair premier Rutte vindt het niet goed dat koning Willem-Alexander de coronaregels heeft overtreden. Gisteren bezocht de koning de mooiste Oranjestraat van Nederland in Den Haag, maar hield niet genoeg afstand en schudde mensen de hand. Bewoners van die straat vinden de ophef vandaag wat overdreven, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ga je alsjeblieft uit. Er wordt een ophef van gemaakt dat je handen hebt lopen geven. Dat is totaal niet waar. Weet je, mensen, leven en laat leven. Weet je, geniet daarvan. Volgens Rutte baalt de koning er ook van. Alle gedetineerden in justitiële inrichtingen die dat wilden zijn gevaccineerd. Dat schrijft demissionair minister Dekker aan de Tweede Kamer. De gevangenen die als laatste aan de beurt waren zijn half juli optimaal beschermd. De vaccinatiebereidheid is in sommige inrichtingen wel lager dan het landelijk gemiddelde, schrijft de minister. En buitenlandse media schrijven lovende woorden over voetballer Denzel Dumfries. Zondag scoorde hij het winnende doelpunt tegen Oekraïne en ook gisteren speelde hij tegen Oostenrijk een belangrijke rol. Een Spaanse krant noemt Dumfries een van de verrassingen van dit EK. En het laatste nieuws uit België schrijft dat hij alleen nog een oranje cape nodig heeft. Ook het 5-3-2-systeem van bondscoach De Boer, waar zoveel kritiek op is, wordt gewaardeerd. Zo schrijft The Guardian. Na een overwinning met de ijzersterke Matthijs de Ligt in de verdediging, hebben de mannen van De Boer hem het beste antwoord op de critici gegeven. 6 punten uit 2 wedstrijden. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Blijf eventjes bij het voetbal, want vanavond in Londen op het EK de grote wedstrijd van vandaag, Engeland-Schotland. En dat was in 1872 de allereerste interland ooit. Een mooi moment om naar de geschiedenis van het Europese voetbal te kijken. En dat doe ik samen met Erik Brouwer, schrijver en journalist. En die heeft net een lijvig boek uit, Voetbal in Europa. Dag Erik. Goedemiddag. Er is veel rivaliteit, hè, tussen de Engelsen en de Schotten. Hoe lang bestaat die rivaliteit al? Nou ja, die rivaliteit begon dus al in 1872 en die is daarna alleen maar groter geworden. Dus met veel onderlinge wedstrijden. Die eerste wedstrijd eindigde trouwens in een bloedeloze 0-0. En er zaten 4000 mensen op de tribune, maar dat is heel snel is dat natuurlijk veranderd. En de Schotten waren eigenlijk bij het begin een stuk beter. Dat waren echt de uitvinders van voetbal. En binnen de kortste keren in 1890 of zo, dan zaten er echt 90.000, 100.000 mensen op de tribune. Ongelooflijk. Dus dat ging heel snel. Ja, en nu zijn ze dus een beetje de underdog. Hè? Engeland wordt wel echt beter ingeschat. Maar ik begrijp dus van jou dat dat dus niet altijd zo is geweest. Nee, het is niet echt iets voor de Schotten om over op te scheppen dat je 150 jaar geleden of 140 jaar geleden de beste van de wereld was. Alleen ze hebben er wel heel veel betekend voor het voetbal. Dus ze speelden een heel ander, een technisch, het voetbal echt als voetbal als kunstvorm. Dus met heel technisch voetbal, verzorgd voetbal. En nu is later is dat een beetje de bal hoog wegschoppen en dat soort dingen geworden. Dus toen is er later is er veel meer gelachen om de Schotten, van die kunnen niet zo goed voetballen. Ja. Maar in de beginperiode werd het gezien als professor. Echte professoren die Europa lieten zien hoe het voetbal moest worden gespeeld. En de Engelsen konden daar veel van leren. Ongelooflijk. Nou, dan moeten we vanavond maar even in ons achterhoofd houden dan. Ja. jouw boek gaat over de geschiedenis van het voetbal in Europa. Ik zei het al net. Maar toch hebben ook twee spelers van het huidige Engeland, Raheem Sterling en Marcus Rashford, het boek gehaald. Waarom is dat? Dat... Ik wilde ook een hoofdstuk over racisme. Heel veel hoofdstukken zijn een beetje thematisch. En ik wilde het onderwerp racisme in het voetbal, en vooral Engelse voetbal, dat wilde ik er per se in hebben. Dus ik heb naar spelers gezocht die een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van eigenlijk min of meer het verzet tegen het racisme. En dan kom je uiteindelijk uit bij twee jonge jongens en de generatie van nu. En dat zijn spelers die pikken het eigenlijk niet langer meer. Dus dat is een hele lange ontwikkeling van in de jaren 50. Had je de eerste Engelse spelers, zwarte spelers. En die kregen allemaal bananen naar hun hoofd. En de meest verschrikkelijke scheldpartijen. En dan werd er tegen ze gezegd van ja, raap ze op en begin een fruitstal. En zeur niet zo. En dat zeiden de coaches tegen elkaar. Tegen hun spelers. En de spelers van nu, het is natuurlijk heel veel gebeurd. Veel beter geworden. Spelers van nu, die pikken gewoon helemaal niks meer. En die maken zich ook druk om de kleine dingen. Zoals Raheem Sterling, die afgelopen wedstrijd de winnende goal scoorde. Die noemt dat de little words. Dus dan gaat het over taalgebruik. Van waarom worden zwarte spelers op die manier benaderd door witte journalisten? Of waarom worden dit soort woorden gebruikt? Wat je heel vaak ziet is, zwarte spelers hebben veel kracht en zijn beesten. En daar komen ze tegen in opstand. Dus het gaat nu veel meer om kleine dingen, details. Ik vind dat wel een mooie ontwikkeling. Het is nu ook een teken dat het beter gaat. Maar ja, zij willen gewoon dat iedereen meer bewust is van het kleine racisme wat er nog is. En een speler noemde dat de onzichtbare bananenschillen die er worden gegooid. Dus ja, je krijgt geen bananen meer naar je hoofd, maar wel elke dag onzichtbare bananenschillen. Ja. Dan nieuws van vandaag. De UEFA die overweegt om de belangrijkste wedstrijden van dit EK, de halve finales en de finale, van Londen naar Boedapest te verplaatsen. Dat heeft alles met de coronasituatie in Engeland te maken. Ja, hoe bijzonder zou dat zijn dat het in Hongarije wordt gehouden dan? Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Ik ben twee keer in Boedapest geweest voor dit boek. Boedapest was heel belangrijk voor het Europese voetbal. Zoals ik al zei, het begon bij de Schotten. Daarna kwamen eigenlijk de Oostenrijkers en de Hongaren. Die speelden dat voetbal, mooie voetbal. En op dit moment is Viktor Orbán, de grote leider van Hongarije, die is heel erg bezig om het voetbal weer heel erg te promoten. Die heeft absurd veel stadions laten bouwen van belastinggeld. En hij wil, in de jaren 50 was Hongarije het beste team van, niet alleen van Europa, maar van de wereld. Maar dan ook echt ver uit. Dat was 1954, zouden ze wereldkampioen worden. Zijn ze tweede geworden. Traumatische nederlaag. En die tijden, het werd het gouden team genoemd, die tijden moeten terug. En Viktor Orbán was een fan van de grootste voetballer van Hongarije, Puskás. En Viktor Orbán doet er alles aan om allemaal nieuwe Puskásjes op te leiden. En die heeft overal, in zijn geboortedorpje, heeft hij ook een stadion laten bouwen. Ook ter eer en glorie van zichzelf, maar ook van Puskás, zijn grote idool. En daar ben ik geweest. Maar ja, het is een prestigeproject. Ja, en die zou dus in zijn handen klappen dus als dat doorgaat. Ja, maar dat weten we nog niet. Dat gaan we later horen. Dank Erik Brouwer voor deze historische kijken op het voetbal. En straks na zessen in Nieuws & Co. dan praten we nog even met Tim de Wit, onze correspondent in Londen. Want die is bij het Wembley Stadion, waar die wedstrijd tussen Engeland en Schotland vanavond wordt gespeeld. En zo meteen in Nieuws & Co. gaan we naar Amerika. Daar wordt het einde van de slavernij met Juneteenth nu officieel gevierd. En daarbij stellen we de vraag, volgt Nederland? Nu in Kunstmuseum Den Haag. Cobra en Chazak, zielsverwanten. Met een feest van kleur en expressie vernieuwde Gaston Chazak de kunst. Net als de vrijgevochten Cobra-kunstenaars. Voor het eerst in Nederland is hun werk samen te zien. Koop uw kaarten op kunstmuseum.nl. Samen op zoek gaan naar de mooiste stranden? Bij een vliegvakantie is een huurauto altijd inclusief. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix groenten zoals avocado en trostomaat. 2 voor 3 euro. En varkenshaas culinair. 500 gram voor 4,99. Jumbo, supporter van Superfans. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op aznbank.nl. NPO Radio 1. Het is precies 5:30. Hier is Joubi Stubenitski met de hoofdpunten van het nieuws. In Antwerpen worden nog 6 mensen vermist nadat een deel van een school in aanbouw instortte. Volgens de brandweer zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 4 er slecht aan toe zijn. 10 bouwvakkers zijn onder het puin vandaan gehaald. Een man van 62 uit Hardingsveld, Giessendam, heeft 5 jaar cel en tbs gekregen voor kindermisbruik. Hij is veroordeeld voor het misbruiken van zijn 6 dochters, het onzedelijk betasten van een klein kind en het mishandelen van een zoon. Antonio Guterres leidt de Verenigde Naties ook de komende 5 jaar. De Algemene Vergadering van de VN heeft unaniem ingestemd met een tweede termijn voor de Portugees. Het was geen verrassing, want er was ook geen tegenkandidaat. En de Tweede Kamerverkiezingen in maart zijn goed verlopen, gezien de ingewikkelde coronamaatregelen. Maar voor de toekomst zijn er wel verbeteringen nodig, zegt demissionair minister Ollongren. De stembiljetten moeten kleiner. Een deel van de controle- en telprocessen moet van papier naar digitaal gaan. En gemeenten moeten meer tijd krijgen voor de voorbereidingen. Dankjewel, Joeri. We gaan naar Kees Kwaks bij de ANWB. 400 kilometer file nog. De opvallende zaken zijn de A2 Utrecht-Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Everdingen en Waardenburg. De A4 Amsterdam-Den Haag. Daar staat een lange file tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude. Kost ook ruim 20 minuten. Verder een kapotte vrachtauto bij Leidschendam. Ook daar nog wat extra filevorming. De rechte rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda is de politieactie nog altijd gaande bij knooppunt de Bregseplein. Daar is de rechte rijstrook dicht. Vanaf Schiedam-Noord staat de file. En een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Een kwartier vertraging bij knooppunt Ewijk. Dan gaan we door naar Gerrit Hiemstra. Nogal een belangrijke vraag vandaag. Hoe gaat het met het weer? Nou, er zitten nu een paar forse buien. De grootste die zit op dit moment zo'n beetje ten westen van Amsterdam. Zeg maar het gebied net op de grens van Zuid-Holland, Noord-Holland. En ja, in verband daarmee heeft de KNMI ook een code oranje voor Noord-Holland en Zuid-Holland afgekondigd ongeveer een kwartier geleden. Verder zit er nog een forse onweersbui in de buurt van Veenendaal. Zeg maar die hoek richting Amersfoort. En er komen nog wat nieuwe tot ontwikkeling in boven België en ook boven het zuidwesten van het land. Het zuiden is zo, heeft het eigenlijk al gehad, of niet? Nou nee, dat zit er op dit moment eigenlijk nog middenin. Maar langzaam maar zeker zie je dat die buien ook wat noordelijker komen. En dat is ook de verwachting voor de komende uren. Dat die buien langzaam maar zeker wat verder naar het noorden zullen trekken. Het is wel zo dat de totale omvang van de buien nog beperkt is. Dus er zijn ook grote gebieden waar het op dit moment nog steeds droog is. En dan heb je het idee van ja, we hebben het over qua onweer. Die zitten echt lekker in de zon of zo. Ja, maar als je er een over je heen krijgt, dan is het wel een hele felle. Want ik heb al gehoord dat er hagelstenen van ruim 2 centimeter zijn waargenomen. Dat is dan specifiek in het, langs de kust in het westen, bij Noord-Holland en Zuid-Holland. En in de loop van de komende uren zal het zich wat verder gaan ontwikkelen. Naarmate die buien wat noordelijker komen, worden ze waarschijnlijk ook wat actiever. Dus ook de noordelijke provincies die zullen zich de komende uren lokaal zullen ze te maken krijgen ook met felle onweersbuien. Ja, en dan kan er zo'n code oranje worden afgegeven dus. Dat zou kunnen dat het nog op meer plaatsen gebeurt, maar dat is nog eventjes afwachten hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Oké, je houdt het voor ons in de gaten. Maar goed, vannacht, dan neemt het weer wat af? Ja, uiteindelijk zullen die buien naar het noorden wegtrekken. Ik denk dat rond middernacht de laatste buien het land al zullen verlaten. Dus het is toch een beperkte periode. Dan kan het aan de kust nog even flink gaan waaien. Windkracht 6, misschien 7 uit het zuidwesten. Dat is best wel stevig. En morgen hebben we dan een droge dag, waarbij het in eerste instantie in het westen en noorden wat bewolkt kan zijn. Temperatuur ligt ook duidelijk wat lager dan de afgelopen dagen. Het is denk ik een graad of 19 in het noordwesten van het land. In het zuidoosten kan het nog wel zo'n 25, misschien 26 graden worden. Daar hebben we ook de meeste zon. Maar goed, dus wat frisser. Maar goed, het is wel droog en dat is en rustig, wel aardig. Dus. Ja. Geen buien. Dat duurt niet zo lang hoor, want in de nacht van zaterdag op zondag dan kan er alweer een stevige buienzone overtrekken. En ook zondag overdag is er kans op een bui. En dan blijft het ook wat wisselvallig zomerweer. Aanvankelijk temperatuur is een beetje 20, 23 graden. Later in de week, volgende week, wordt het wat koeler nog. Maar de buienkans neemt dan af. Dank, Gerrit Hiemstra. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Uw geld verdient meer. Investeer met Sinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Sinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. De fundamenten. Zowel een politieke oproep tot opstand als een indringende hartekreet. Van Ramzi Nasser. Tegenover de chaos van deze tijd plaatst hij een urgent, maar hoopvol geluid voor een land en een wereld in crisis. De fundamenten ligt nu in de boekhandel. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogo Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogo helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Op 19 juni wordt in de VS traditioneel de afschaffing van de slavernij herdacht. En president Biden heeft gisteren besloten dat dat per direct een nationale feestdag wordt. En meteen morgen is het dus al zover en is Juneteenth, zoals de dag heet, voor iedereen daar een vrije dag. Lisette Oekeloen woont met haar man, die oorspronkelijk uit Kameroen komt, en hun 4 kinderen in Minneapolis. Dag mevrouw Oekeloen, wat betekent deze nationale feestdag voor de zwarte gemeenschap in Amerika? Hi. Ja, het betekent natuurlijk heel veel, want het is een groot iets dat zoiets erkend wordt. Dus ik denk dat het meeste is. Zoals hier in Minnesota is vandaag eigenlijk al meteen een feestdag gemaakt. Scholen zijn ook al uit. Dat is opeens op een heel korte termijn is dat besloten. En mensen die dus voor de overheid werken in de staat Minnesota, die hebben vandaag ook allemaal een betaalde vakantiedag. Dat betekent natuurlijk heel veel, omdat mensen in de Verenigde Staten hebben niet zoveel vakantie als in Nederland. Dus het is een grote stap in de goede richting, denk ik, dat vooral het teken is. Ja, en erkenning, zoals u zei. Ja, absoluut. Er zijn daar tegenover, want het is natuurlijk niet iets nieuws, hè. De slavernij is natuurlijk, dat is wat dus gevierd wordt. Dat is al sinds 1865, dus het is 150, meer dan 150 jaar erna. Maar het is natuurlijk door de hele Black Lives Matter en wat hier ook in Minnesota met George Floyd opstand, zeg maar, is dat allemaal in een stroomversnelling geraakt. Mm-hmm. Dus nu is het een betaalde vakantiedag voor mensen die dus voor de staat werken. Maar dat betekent ook dus als je dus gewoon voor een bedrijf werkt dat niet erkent als een nationale feestdag, dan moet je gewoon werken. Ja. Dus het is, het lijkt een beetje leuker en uitgebreider dan het eigenlijk is. Ja, en dus ook een symbolische. Heeft echt een symboolfunctie dan ook. Gaat u het vieren? Nou, ik denk dat ik er door mijn kinderen niet onderuit kom. Want voor mijzelf betekent het natuurlijk niet heel erg veel. Maar voor mijn kinderen betekent het wel veel. En we doen waarschijnlijk iets van een barbecue. En met een hoop gepeperde discussies. Want mijn dochter die is vrij actief lokale politiek. Mm-hmm. En zij is dus ook 18 geworden vorig jaar. En zij heeft dus ook wel wat counterpunten. Hè? Dus zoals mensen worden nog steeds behandeld alsof ze minder zijn door de kleur van hun huid. Doordat het nu een officiële feestdag is, zijn die problemen natuurlijk niet in één keer opgelost. Nee, precies. En ze heeft ook zoiets van, ja, er wordt nog steeds kinderen over de 4th of July. Wordt natuurlijk ook allemaal nog steeds geleerd op school. En ook niet alle geschiedenis die de kinderen op school leren is ook juist. En ook bijvoorbeeld dat hele Columbus-verhaal, weet je. En daar heeft ze dan wel wat moeilijkheden mee. En ook de realiteit, hè? Want er is natuurlijk nog in de African American community is er vrij veel armoede. Mensen hebben niet zoveel toegang tot resources, dus tot bepaalde middelen. Ja. Onderwijs is vaak minder, omdat het dan weer gelinkt is aan de prijs van de huizen. Dus als mensen in een buurt wonen waar de huizen niet duur zijn, dus dan komt er ook minder onroerend goedbelasting binnen. En dat wordt dan weer doorgesluist naar het onderwijs. Ja. Waardoor zeg maar het onderwijs dus weer minder is. Dus heel veel mensen, ondanks dit, zijn toch nog in zeg maar survival mode. En dus dat is. Daar zal het onder andere morgen over gaan dus. Ik wens u een goede dag toe morgen met uw familie. Dank, Lisette Okkeloen. Ga ik eventjes door naar Erwin Vient, directeur van NINSE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Goedemiddag, meneer Vient. Goedemiddag. Ja, NINSE pleit er in Nederland al jaren voor dat de afschaffing van de slavernij een nationale feestdag moet worden in ons land, een nationale herdenkingsdag. Is wat Amerika nu doet voor u een bemoedigende stap? Jazeker, voor mij, maar ik denk ook voor ons allen hier in Nederland moet het een bemoedigende stap zijn, omdat het een verleden is die ons allen aangaat. We zouden er allemaal blij moeten zijn dat in ieder geval Amerika die stap neemt en dat het dan in Nederland ook dichterbij komt. Bedoelt u dat? Ja, we weten dus dat Nederland vaak ook kijkt naar wat er in de Verenigde Staten allemaal gebeurt. Zeker ook op dit gebied. Hè. President Clinton heeft toen, meen ik, in 2000 in Ghana excuses aangeboden. En dat is aanleiding geweest ook om hier een soort van spijtbetuig te geven en uiteindelijk te komen tot een nationaal monument. Amerika is vaak het voorbeeld voor Nederland, dus ik ga ervan uit dat dit voorbeeld ook wordt overgenomen door de Nederlandse staat. Want op dit moment in Nederland wordt hier op 1 juli de slavernij herdacht en de afschaffing gevierd onder de naam Kitty Kotti. Maar ja, nu is het nog wel echt op kleine schaal, toch? Ja, het is nog niet echt. NINSE trekt er keihard aan om het echt tot een landelijke herdenking te laten zijn. We maken wel stappen. In 12 gemeenten wordt het al in Nederland herdacht. Desondanks is de herdenking nog niet verankerd in de wet, zoals de andere herdenkingen. Dus wij hopen dat de stap die nu in de Verenigde Staten is gezet, dat ook hier bemoedigend kan zijn voor Nederland om echt de nationale herdenking veel meer de landelijke karakter te geven die het verdient. Waarom is dat belangrijk? Het is belangrijk, eerste instantie denk ik, zeker voor witte Nederlanders, omdat je denk ik toch wel in het reinen komt met je eigen geweten. Doordat de geschiedenis, althans de slavernij in Nederland, had inderdaad geen plantages, althans hier in dit land, maar Koninkrijk der Nederlanden daar wel weer wel. En velen van ons weten nog te weinig over dat verleden. En ik denk dat het vooral ook komt omdat men te veel kijkt vanuit een... Men denkt dus dat het verleden echt een zwart-wit gegeven is. Mm-hmm. Het gaat niet zozeer om het verwijt, maar om te weten dat er wel degelijk slavernij heeft plaatsgevonden, dat wel degelijk Nederland tot op de dag van vandaag nog profiteert van dat verleden, en dat dat verleden nog doorwerkt in onze samenleving, zowel bij wit als bij zwart. Ja. Racisme komt overigens daar vandaan. Ja, dus wat u zegt is op het moment dat we daar met z'n allen, met het hele land bij stilstaan, kunnen we daar weer verder in komen? Ja, dan denk ik dat we echt verder kunnen komen. Dan denk ik ook dat het een enorme verrijking zal zijn voor voor de culturele identiteit van Nederland, waar iedereen die in dit land woont zich echt ook betrokken voelt. Het moet niet gebeuren vanuit een sfeer van verwijt. Nee. Maar het is gebeurd. Dat kunnen we niet ontkennen. Nou, wat we wel kunnen doen, we kunnen het verleden niet meer terugdraaien, maar wat we wel kunnen doen is de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt, gezamenlijk oppakken en proberen daar met z'n allen stil te staan bij wat er gebeurd is en de achterstelling die ontstaan zijn naar aanleiding van dat verleden, die aan te pakken. Want u zei net ook van het zou voor witte Nederlanders goed zijn, hè, om in het reinen te komen met hun geweten. Kunt u dat toelichten, wat u daar precies mee bedoelt? Ja, ik spreek te vaak heel veel witte Nederlanders, ook vrienden, die zeggen van als ze echt zich verdiepen in de geschiedenis, dat ze echt zich te generen, ja, van wat er gebeurd is in het verleden. En schamen zich ervoor. En ook uit een zekere schaamtegevoel zij vaak ook niet met iedereen erover willen praten. Ook uit angst dat ze verweten wordt door de nazaten van de tot slaafgemaakten van wat hun voorouders is aangedaan. Maar ik denk juist dat een nationale feestdag juist een moment is om te zeggen, jongens, laten we erover praten. We kunnen onze gezicht niet meer voor wegdraaien. Het is gebeurd. Niet om elkaar te verwijten, maar vaak ook om samen te kijken hoe wij de doorwerking, zowel aan de witte kant, ik noem het even het cultureel, het Nederlands cultureel archief opschonen aan de ene kant, en daar waar nodig, en aan de zwarte kant de achterstelling die ontstaan zijn op grond van dat verleden. We gaan het zien, meneer Vient. Ik moet u helaas onderbreken. We moeten door met de uitzending. We gaan zien of dat ervan komt. Of de stap in Amerika dat hier in Nederland een stapje dichterbij heeft gebracht. Dank in elk geval voor uw bijdrage. Dat was Erwin Vient, de directeur van NINSE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Want we gaan weer eventjes naar de ANWB. Kees Kwaks. Het aantal kilometers neemt af, maar op een aantal plaatsen is de vertraging toch best nog wel fors. Zeker op de A4, daarna richting Rotterdam, een half uur voor knooppunt Ketelplein. Op de A20 richting Gouda, een half uur vertraging tussen Schiedam en knooppunt Debrechtseplein. En door een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os vielen tussen Renkum en knooppunt Ewijk. Ander nieuws nog. De beelden van Ronaldo die voor de camera colaflesjes wegschuift zijn deze week de hele wereld overgegaan. En nu proberen sommige voetballers op het EK de Battlegate om te draaien. De Oekraïense Andrei Yarmolenko zette de flesjes juist vol in de spotlights. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной. Ja, bel me maar Coca-Cola en Heineken, aldus de speler. Hij hoopt op een leuke sponsordeal. Het Nederlands elftal verzekerde zich gisteravond door een 2-0 overwinning op Oostenrijk van een plek in de achtste finales van het EK. Oranje speelt die wedstrijd op zondag 27 juni in Boedapest. Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB, vertelt hoeveel Nederlandse fans naar die wedstrijd in de Hongaarse hoofdstad mogen. Grofweg 5000 kaarten zullen beschikbaar zijn voor de Nederlandse supporters in Boedapest over anderhalf week. En welke supporters komen daar dan voor in aanmerking? Nou, in eerste instantie zijn natuurlijk iedereen die al kaarten gekocht heeft, komt in aanmerking. Alle oranje clubkaarthouders, dus degene die dat al gedaan hebben, die krijgen bericht via ons. Dat zijn er grofweg 1300. En alle overige kaarten, die worden beschikbaar gesteld via euro2020.com. Dus mensen die geïnteresseerd zijn in kaarten, kunnen zich daar melden. De mensen die een kaartje hebben weten te bemachtigen, aan welke voorwaarden moeten die dan nog meer voldoen? De allerbelangrijkste voorwaarden, hadden we geconstateerd, is dat je hard kan juichen en dat je Oranje goed aan kan moedigen. Je moet een ticket hebben om Hongarije in te komen, want anders kom je het land niet zomaar in. En je moet een test hebben, een coronatest hebben, niet ouder dan 72 uur, een PCR-test. En daarmee kom je het land in en die is ook nodig om het stadion in te komen. Laten we nu eens vanuit gaan dat het goed blijft gaan met het Nederlands elftal. Ze plaatsen zich voor de kwartfinale en daarna ook voor de halve finale. Er is een probleem op dit moment met de speelstad voor de halve finales en de finale, Londen. De Britse regering staat op het standpunt dat die wedstrijden mogelijk zonder publiek zullen moeten worden gespeeld. Is Amsterdam een optie? Ja, allereerst hoop ik natuurlijk dat onze Engelse collega's, die hier ook net zoals wij jaren aan gewerkt hebben, dat die in staat zullen zijn om het zelf goed daar te doen. En ik denk als er dan gekeken wordt naar alternatieven, dat UEFA in eerste instantie richting Boedapest, richting het oosten zal kijken, verwacht ik. En dat wij pas in derde instantie daarvoor in aanmerking komen. Ja. Maar mocht dat verzoek komen, ja, dan zullen we dat uiteraard gaan bespreken. Gaan bespreken en ook willen doen? Ja, ik wil altijd alles doen. En ik geloof niet dat er iemand is die geen EK-finale wil organiseren. Maar dat is dan wel drie stappen weg van waar we nu zijn, denk ik. Aldus Gijs de Jong in gesprek met Tom Egbers. De liefhebbers van Oranje kunnen dus het Nederlands elftal achterna reizen. Een enorme opluchting bij de trouwe Oranje supporters die al druk bezig zijn om hun reis te plannen. Waarbij natuurlijk wel rekening moet worden gehouden met de coronasituatie in Europa. Verslaggever Mark Hamer zocht twee van hen op in Rotterdam. Dit is een foto van het WK in Duitsland. Mooi oranje uitgedost. Als wat? Dit was, op dat moment was Brazilië de heersende wereldkampioen. En we dachten van, we passen ons een beetje aan. En we hebben ook een Braziliaans kostuum. Rood, wit, blauw natuurlijk. Met veel veertjes. En later, toen we echt in Brazilië kwamen. Oh, wacht daar even. Een soort overtreffende trap van gemaakt. Ja, ik zie het. Caroline Dessing en Paul Heerschel. Oranje fans in hart en nieren. Ja, absoluut. Vanaf wanneer zijn jullie eigenlijk alle wedstrijden aan het volgen? Vanaf 2004 hebben we bijna alle wedstrijden gezien. Ik geloof drie na niet. En toen kwam dit EK. Toen leek het erop dat het heel moeilijk zou gaan worden, de uitwedstrijden. Maar ja, Boedapest, hè? Ja, daar mogen we heen. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Want hoe gaan jullie dat doen richting Boedapest? Nou, we gaan waarschijnlijk met vrienden gaan we op vrijdag rijden. Maar dan moeten we eerst een PCR-test doen. En nou ja, jij hebt het geregeld, dus misschien moet jij het maar even vertellen. Nou, het vergt wel wat planning en organisatie, hoor. Je moet inderdaad een geprinte versie van een PCR-test hebben en die mag maximaal 48 uur of zo. Nee, tot die dagen. 72 uur volgens mij. 72 uur, ja. Nou ja, in ieder geval. Dus je moet een soort terugrekenen van wanneer ga je over de grens. En dan, dus wij gaan nou een stop maken in Venlo en daar laten we ons testen. En dan kunnen we doorrijden in één keer door naar de grens met Oostenrijk. Daar mogen we niet overnachten, dus we overnachten nog net in Duitsland. En dan kunnen we door naar Hongarije. Hey, en in Boedapest. Hotel? Ja, dat hadden we meer dan een jaar geleden al geregeld. Pardon? Ja, voor de zekerheid. We hebben het schema echt helemaal doorgenomen. En wat zijn de mogelijkheden? En dan boeken? Nou, we waren wel overtuigd dat we de pool zouden winnen. En toen hebben we het gewoon gezegd, nou, dan kunnen we net zo goed in Boedapest een hotel nu reserveren. Het is niet dat jullie in Londen nu een kamer nou, moeten afwachten. Dat hebben we ook. Ja, daar gelijk. Ja, we hebben een hotel waar we gratis konden annuleren op dat moment. Dus dat is geen probleem. Ja, nou even terug naar de foto's. Elk land een andere outfit. Wat wordt het nou in Boedapest? Prachtig fluoriserend oranje. Het hangt er al, of niet? Het hangt buiten. Nou, en, pak hem maar even bij, zeg. Ja. Dus, maar het is wel een prachtig kostuum. Roos heeft het prachtig gemaakt. Is voor u de jurk? Ja, nee, is wel. Rechts een oranje, ja. Ja, nou een soort pyjama-pak inderdaad. Zo jammer dat je dat nou weer ervan maakt. Ja, jammer. Is het niet ontzettend warm? Ontzettend warm. En we krijgen het ook bijna niet uit, dus we kunnen niet plassen. Dus het is een... En Caroline heeft er ook hulp bij nodig. Dus, maar je moet er wat voor over hebben. Precies. Ja, oranje fan zijn. Kost dat. Ja, ik wens jullie hele mooie reis in ieder geval. Dankjewel. Dankjewel. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Nieuwe muziek van twee grote namen kwam vandaag uit. Bruce Springsteen en The Killers maakten het nummer Dustland. Ja, Killers-fans herkennen dit misschien. Het nummer stond namelijk al op een oud album van de band uit 2008. Maar op verzoek van Springsteen hebben ze de single nieuw leven ingeblazen en er een duet van gemaakt. Frontman Brandon Flowers van de Killers is al jarenlang fan van Bruce Springsteen. En ja, als de boss iets wil, dan doe je dat natuurlijk gewoon. Hier op het Mediapark waren ze gisteravond al honderden fans van de Italiaanse winnaar van het Songfestival, Maneskin. De band was op bezoek bij 3FM. Ja, je hoort ze, moet je horen. Hallo! Het gaat hier helemaal gek. Er staan 200 mensen voor de deur. Vanavond zijn de Italianen bij het programma Humberto te gast en neemt RTL 4 extra maatregelen om de fans op afstand te houden. Welke maatregelen, dat is niet helemaal duidelijk. En voor wie de band gewoon liever muziek hoort maken. In september speelt Maneskin op de uitgestelde editie van Paaspop in Schijndel. 3. De hele voortuin van Annemarie in het Noord-Hollandse Bennebroek ligt aan diggelen. Doordat het hek zeg maar helemaal eruit gelicht is, is echt letterlijk gewoon alles ontworteld. Een grote vrachtwagen is dwars door een rijtje voortuin heen gereden. De truck moest door de supersmalle straatjes een bocht maken, maar dat lukte niet. Annemarie schrok zich wezenloos. Ik schrok gigantisch, omdat ik dus ook echt het geluid hoorde van met de kracht waarmee zo'n grote vrachtwagen ergens op in kan haken. De vrachtwagenchauffeur sloeg per ongeluk het smalle straatje in. Hij was namelijk verkeerd gereden. 2. Bevers zien we steeds vaker in Nederland. Maar zomaar een bever de weg over zien steken zonder een spoor van haast, dat vond deze man uit Gouda wel bijzonder. Kijk nou, een bever. Op de Gouwerdertje dijk. Geweldig. Ha! In bekende bevergebieden zoals de Biesbos zitten inmiddels zoveel bevers dat nieuwe, jonge bevers wel een plekje moeten zoeken buiten het gebied. En soms dus zelfs in de stad. 1. Het is vandaag Neurodiversity Pride Day. Dat is de dag dat iedereen met een bijzonder brein mag vieren dat hij is zoals hij is. We hebben het dan over mensen met bijvoorbeeld autisme, ADHD of Gilles de la Tourette. Sylvana Simons werd vandaag gekozen als meest neuro-inclusieve politicus. Als we echt recht doen aan niet alleen hun aanwezigheid, maar ook wat zij te bieden hebben aan de samenleving, dan weet ik zeker dat die samenleving daar ontzettend van opknapt. Neurodiversity Pride Day is trouwens een Nederlands initiatief en wordt nu al in 6 landen gevierd. Na 6 dan schakelen we met onze verslaggever Waldy van Genen en we gaan naar het Wembley Stadion in Londen voor de late wedstrijd van vandaag, Engeland-Schotland. Maar ook Kroatië-Tsjechië gaan we volgen. Die wedstrijd begint nu bijna om 6:00. Ik ben normaal niet zo'n prater, maar als het over taal gaat, dan raak ik niet uitgeluld. Het gaat over woorden. Ne hebben niet gedachti. Over hoe mooi zinnen kunnen zijn. De goede gemak werd draaierig toen hij in een weeg ruikende substantie trapte. Over wat we voelen bij taal. Over taalschatten. Als je jezelf in een boek herkent, dan ga je schotsje lopen, hinkstap springen. Luister elke zaterdag van 11 tot 1. En word gelukkig in de taalstaat. Je bent een deel van alles. De taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Goh, weet je wat? Ik ga ermee stoppen. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld aan huis bezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met uitgekookt.nl. Proef nu onze beste 4 maaltijden voor maar €15. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En dankzij onder andere flexibel omruilen kan je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Gaslicht.com, een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. 6 uur. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. We maken ons op voor een coronapersconferentie. En we verwachten, ook nog uit Den Haag, een update van informateur Hamer, die momenteel met 6 partijen in gesprek is. Maar nu eerst het NOS-journaal met Juri Stubinitski. In Antwerpen is 1 bouwvakker om het leven gekomen nadat een deel van een school in aanbouw instortte. Hij ligt nog onder het puin. Er worden nog 5 mensen vermist en 9 mensen zijn gewond geraakt, zei de politie zojuist tegen de VRT. We weten dat er 4 mensen onmiddellijke verzorging nodig hadden na het incident. Dus we kunnen stellen dat die zeer zwaar gewond zijn. 4 andere mensen hebben zware verwondingen opgelopen, maar zijn niet in levensgevaar. En 1 iemand heeft lichte verwondingen opgelopen en wordt ter plaatse verzorgd. 10 bouwvakkers zijn onder het puin vandaan gehaald. De brandweer noemt de situatie zeer instabiel en zegt dat het lastig is om mensen te bevrijden. Vanwege werkzaamheden was het erg druk op de bouwplaats in Antwerpen. Vanwege zware onweersbuien heeft het KNMI voor een groot deel van het land code oranje afgegeven. Alleen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel. Er trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over het land die gepaard kunnen gaan met zware windstoten en hagel. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen. Aan het einde van de avond trekken de buien via het noordoosten het land uit. Een man van 62 uit Hardingsveld-Giessendam heeft 5 jaar cel en tbs gekregen voor kindermisbruik. Hij is veroordeeld voor het misbruiken van zijn 6 dochters, het onzedelijk betasten van een kleinkind en het mishandelen van een zoon. Rapporteurs van de Verenigde Naties hebben ernstige zorgen over het woonbeleid van de gemeente Rotterdam. Ze wijzen het kabinet erop dat plannen om het aantal betaalbare huizen te verminderen ingaan tegen het recht op behoorlijke huisvesting. Vanaf dinsdag worden er elke dag 100.000 gele boekjes gedrukt. In dat boekje kunnen mensen hun coronavaccinatie laten registreren en de vraag is enorm. Dagelijks worden er tienduizenden besteld. Ze komen binnenkort ook in de boekhandels te liggen. Ook demissionair premier Rutte keurt het af dat koning Willem-Alexander bij een bezoek aan Haagse Oranjefans de coronaregels heeft overtreden. Maar Rutte roept ook op om het incident niet te zwaar te maken, want het was niet zo bedoeld. Ja, ik denk, ja, weet je, als het zo druk is en iemand, ja, weet je, dat kan gebeuren. Ja, het is niet goed, je moet het niet doen. Alles was er ook op ingericht. Hij vindt het zelf ook heel vervelend. En ja, het was een enorme toeloop. En op een gegeven moment is dat dan ook niet te houden, weet je. Ja, in zo'n wijk iedereen, hé, de koning is er. Hé, wat leuk. Enthousiasme. Maar ja, het is niet goed. Op foto's en filmpjes van het bezoek van Willem-Alexander aan de Haagse Marktweg gisteren is te zien dat hij handen schudt en te weinig afstand houdt. Vanochtend spraken de demissionair ministers van Ark en Grapperhaus al hun afkeuring uit. Vakbond FNV organiseert vanaf donderdag 1 juli stakingen in de kinderopvang. Ook op andere dagen volgende maand bereidt FNV acties voor en dan steeds in andere provincies. Hoeveel mensen eraan meedoen en wat ouders en kinderen ervan gaan merken is nog niet bekend. De stakingen volgen op de mislukte cao-onderhandelingen en het belangrijkste struikelblok daarbij is de werkdruk. FNV zegt voorstellen te hebben gedaan voor het verlagen van de werkdruk, zoals minder kinderen per groep of meer personeel aannemen. Maar daar gingen de werkgevers niet mee akkoord. Het weer. De komende uren is het broeierig warm. Met maxima tussen de 23 en lokaal 31 graden. En dus vooral in het midden en zuiden van het land mogelijk zware onweersbuien. Met forse hagel en zware windstoten. Morgen overwegend droog bij maximaal 23 graden. Kees Kwaks bij de ANWB. Staan er nog veel files? Die staan er. 200 kilometer ruim. Het zijn er 90 om precies te zijn. Op de A2 Utrecht en Bos een kwartier vertraging bij Waardenburg. Een ongeluk op de A4 Rotterdam-Den Haag. Een kwartier vertraging bij Den Haag-Zuid. Een half uur vertraging richting Rotterdam op de A4 voor het knooppunt Ketelplein. En ook een half uur vertraging op de A20 richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. En tenslotte een ongeluk op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Een half uur vertraging bij Beuningen. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Met de feest staat de hele zomer aan. Eindelijk weer vlammen met de boys op het EK. Ik ben wel toe aan een beetje verkoeling. Een bierie uit de frits is een goede bedoeling. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Score nu de scherpste EK-deals en krijg vanaf 100 euro korting op smartbeamers van Xiaomi en Anker Nebula. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets missen. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. Hubo helpt, ook op Vaderdag. Een accuboormachine van topmerk Stanley Vetmax, inclusief twee accu's voor slechts €129. Power tools van Stanley. Daar worden alle vaders blij van. Hubo helpt. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. NOS NTR. Zes fractievoorzitters mochten vandaag tegelijk aanschuiven bij informateur Hamer. En daarover zei premier Rutte gisteren dit. Om te komen tot een aanzet, tot een denkbare oplossing voor welke partijen met elkaar mogelijk zouden kunnen beginnen. Heel voorzichtig tot een eerste stap. Uiteraard alles voorzichtig. Ja, straks hopelijk meer over die hele voorzichtige stapjes die al dan niet gezet zijn. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Maar we gaan eerst naar Kroatië tegen Tsjechië. Dat is namelijk de wedstrijd die nu wordt gespeeld op het EK-voetbal. Commentator Richard van der Made, kijk naar die wedstrijd. Ha, Richard. Hallo, goedenavond. Kroatië verloor de eerste poolwedstrijd van Engeland. En die moeten vandaag dus een goed resultaat boeken. Zijn ze op volle oorlogssterkte? Ja, iedereen is aanwezig. Wel twee wijzigingen in opstelling in vergelijking met inderdaad die eerste wedstrijd die verloren ging tegen een goed voetballend Engeland. Brozovic, dat is een defensief ingestelde middenvelder van Inter. Die zit op de bank en de ploeg is door de bondscoach Zlatko Dalic iets aanvallender ingericht. En dat moet inderdaad ook wel, want Kroatië staat onder druk. En op papier moeten ze gewoon winnen van Tsjechië, dat 40ste staat op de FIFA-ranking op de wereldranglijst. Kroatië staat 14e, maar is al een aantal maanden, misschien moet je zeggen een jaar lang, niet zo goed in vorm. 8 van de laatste 14 wedstrijden verloren. Maar nog wel altijd in de gelederen natuurlijk. Luka Modric, de grote vedette van Kroatië. 35 jaar is inmiddels. 136 caps. Alles draait om deze speler op het middenveld. Luka Modric van Real Madrid. En aan de hand van zijn impulsen moet Kroatië deze wedstrijd tegen Tsjechië wel kunnen winnen, denk ik. In Glasgow, waar het overigens na bijna 8 minuten nog wel 0-0 staat. Ja, en Tsjechië won de eerste poolwedstrijd met 2-0 van Schotland. Patrick Schick, die scoorde 2 keer. Is dat dan ook de man die we vandaag in de gaten moeten houden? Nou ja, hij maakte een geweldig doelpunt natuurlijk in die wedstrijd tegen Schotland van een meter of 45. Dus vanaf de middenlijn krulde hij de bal in het lege doel. De keeper was net te laat. Patrick Cheek, de spits, die ook het andere doelpunt. Want er werd van Schotland gewonnen door Tsjechië met 2-0. Ook de andere goal kwam op naam van Patrick Cheek, de centrumspits van deze ploeg. Speler ook van Bayer Leverkusen. En ja, dat doet natuurlijk ook wel wat met je zelfvertrouwen. Dus Kroatië zal vooral hem extra in de gaten houden. In Glasgow op Hampden Park, waar het een graadje of 17 is. Daar wordt deze wedstrijd gespeeld. Niet zoveel Schotten natuurlijk in het stadion zoals in die eerste wedstrijd tegen Tsjechië. Want die zijn allemaal onderweg naar Wembley. Omdat later vanavond ook nog die hele grote andere kraker wordt gespeeld. Een echte klassieker tussen Engeland en Schotland. Ja, dankjewel Richard. Wij horen jou straks weer. Want over die kraker gaan we praten met Tim de Wit in Londen. Ha, Tim. Goeiedag, Fleur. Want dat is dus de wedstrijd van vandaag. Dat is dus ook, konden we eerder ook in de uitzending horen, de oudste interland die er is. Tussen Engeland en Schotland dus. Bijna 150 jaar geleden stonden beide landen voor het eerst tegenover elkaar. En vanavond doen ze dat dus opnieuw op Wembley. En de Schotse fans die hebben er alvast zin in. I think England overrated themselves. No offense to any England fans watching, but there's no way we're staying in Scotland for this. We're absolutely coming down. Yeah. No matter what's going on. Yeah. Got come on. Yeah. Let's have them. And Kieran Tierney's back, so come on, Scotland! Come on! Ik moet eerlijk zeggen, verstot niet alles, maar dat come on Scotland, dat heb ik dan wel begrepen. Tim, in het bij het Wembley Stadion. Hoe is de stemming? Nou, het begint hier wel langzaam maar zeker op te lopen, hoor. De spanning, merk ik. De hekken van het stadion zijn net open. En er zijn niet zo vreselijk veel Schotten met een kaartje. Dat zijn er maar 2600. Wembley is vanavond voor een kwart gevuld. Dat betekent dat er ruim 20.000 fans zullen zitten. Maar ondanks dat er maar 2600 Schotten een kaartje konden krijgen, zijn er meer dan 20.000 Schotten maar liefst naar Londen gekomen. Die bezetten momenteel de grote pleinen. Er is bijna geen stoeltje meer in een pub te vinden waar geen Schot op zit om vanavond naar die wedstrijd te komen. Ik merkte het vanmorgen al in de stad. Echt overal op straat kwam je mensen in kilt tegen met doedelzakken. Want de Tartan Army, zoals het Schotse legioen wordt genoemd, is werkelijk overal. Je kan echt gerust spreken van een Schotse invasie. Want dit is voor die Schotten zo'n belangrijke wedstrijd natuurlijk. Inderdaad, je zei het al, tegen die grote aartsrivaal, tegen die grote broer Engeland. Ja, dat leeft ontzettend. En dus hopen ze, ja, want ze zijn absolute underdog, maar hopen ze stiekem op een klein wonder hier op Wembley straks. Ja, deze wedstrijd heeft dus wel echt ook een bijzonder plekje in de harten van de Engelsen en de Schotten. Ja, zeker. Kijk, er komt hier natuurlijk heel veel samen. Hè. Schotland en Engeland, dat zijn landen die al sinds 1000 jaar geleden oorlog met elkaar hebben gevoerd. Tot 300 jaar geleden zelfs nog. Toen vormde Schotland en Engeland vanaf dat moment het Verenigd Koninkrijk. Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat die rivaliteit diep zit. Ook politiek is er natuurlijk veel te doen. Hè. De onafhankelijkheidsstrijd die er nog steeds is. Nicola Sturgeon, de Schotse premier, is van de onafhankelijkheidspartij SNP. Als ik hier met Schotse fans ook praat. Voor je het weet gaat het over politiek. Gaat het over Boris Johnson. Daar kijken ze met afschuw naar boven in het Verenigd Koninkrijk, in Schotland. Dus dat speelt natuurlijk toch allemaal mee op de achtergrond bij zo'n wedstrijd. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het straks gaat. Het is 25 jaar geleden dat deze ploegen voor het laatst tegenover elkaar stonden op zo'n groot toernooi. Dat was toen ook op Wembley. Het EK 96 werd toen in Engeland gespeeld. Toen wonnen de Engelsen. En ja, zoals gezegd, je merkt dat zelfs die wedstrijd van toen leeft nog heel erg. Maar dat we met name die Schotten het gevoel hebben van, ja, laat ons alsjeblieft weer een keer schitteren op zo'n groot toernooi. Hey Tim, vandaag kwam het nieuws dat de finale en de halve finales mogelijk worden verplaatst van Londen naar Budapest. Ja, hoe is dat aangekomen daar? Nou, dat is wel het verhaal van de dag hier, hoor, merk ik. Want inderdaad, dat was nogal een mededeling even. Het is nog geen mededeling. Er wordt nog over gesproken. Maar het is wel een duidelijk dreigement van de UEFA om te laten merken van, we zijn het echt niet eens met die strenge quarantaineregels die Groot-Brittannië momenteel hanteert. Een van de strengste in Europa. Want voetbalfans moeten dus minimaal 5 dagen in quarantaine. Stel dat ze voor de halve finale of de finale naar Engeland zouden reizen. En dat is voor heel veel mensen, maakt het dat natuurlijk heel ingewikkeld om te komen. Je moet ook allerlei dure testen doen. Maar ja, Boris Johnson, de premier, staat ineens voor een ingewikkeld dilemma. Want UEFA eist dus dat dat wat versoepeld wordt. Maar tegelijkertijd hebben we hier die Delta-variant van het virus, hè, die voor veel nieuwe besmettingen zorgt. En Johnson werd begin van de week nog gedwongen om de laatste ronde van versoepelingen met een maand uit te stellen. Dus ik ben heel erg benieuwd welke kant dit opgaat. Aan de ene kant zal Johnson natuurlijk denken, ik wil die wedstrijden niet zomaar weggeven. Want stel dat Engeland in de halve finale komt, ja, dan zouden ze dus niet op Wembley spelen, maar ineens in Budapest, in Hongarije. Dat zal hij natuurlijk liever niet op zijn geweten hebben. Maar aan de andere kant zei Johnson vandaag wel, de volksgezondheid is nog steeds prioriteit nummer 1. Dus er zal wel heel serieus gekeken worden naar wat kan en wat de Britse regering betreft niet kan. En dan zullen we denk ik de komende dagen na veel hoog overleg wel horen wat hieruit gaat komen. Maar eerst Engeland-Schotland vanavond. Ben je erbij, Tim? Zeker, ja. Ik ben dus nu rondom het stadion hier en daar nog wat verslag doen. En dan straks ben ik heel benieuwd hoe het er daar op Wembley aan toe gaat. Prachtige wedstrijd in elk geval. Dank en veel plezier, Tim de Wit vanuit Londen. In Antwerpen is een school in aanbouw ingestort. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 8 anderen zijn zwaar gewond geraakt en nog eens 5 mensen worden vermist nog. Correspondent Kiesja Hekster is bij de school. Kiesja, ja, weet je al iets meer over hoe het met die vermisten is? Nee, er is nog veel onduidelijk. Duidelijk hoor. Ik ben op zo'n 100 meter van die school in aanbouw. Ik zie een stelling die naar beneden is gekomen. Heel veel hulpdienst, brandweer, het Rode Kruis. Op dit moment wordt er met honden gezocht naar die vermisten. Want het is te instabiel de situatie voor de brandweer om zelf naar binnen te gaan. Onder dat puin verder te kijken. Duidelijk is wel dat het om tenminste 5 vermisten gaat. Het zouden er ook nog meer kunnen zijn. Dat wordt niet uitgesloten. Nee, want je zegt ze zoeken met honden. Ja, wat kunnen de hulpdiensten nog meer doen op dit moment? Ja, net kwam de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, die zelf hier ook even was komen kijken, weer naar buiten of weg van de school. Hij wilde niks zeggen, dus toen had iedereen al wel door dat het er niet heel goed uitzag. En even later bevestigde de politiewoordvoerder inderdaad dat tenminste 1 dode al gelokaliseerd is. Nog niet geborgen, die ligt nog onder het puin. En dat maakt het zo ingewikkeld. Het is 1 grote ravage. Je kan daar niet zomaar bij. Dus er is nu zwaar materieel onderweg. Grote kranen, bouwmaterialen om die puinhoop straks heel voorzichtig weg te gaan halen. Dat gaat nog heel lang duren, zei de politiewoordvoerder. Ja, en hopelijk hebben we in de tussentijd dan ook wat goed nieuws over de mensen die vermist zijn nog. Is er ook al iets bekend over hoe dit heeft kunnen gebeuren? Nee, er wordt nu vooral gefocust om de mensen die hier nog onder het puin liggen, om die weg te halen. Buurtbewoners hebben wel tegen collega's, journalisten laten weten dat die school 1 september open moest gaan en dat er heel rap, zoals ze hier dan zeggen, gebouwd werd. Dus mensen vragen zich af of dat allemaal wel goed gegaan is, maar dat is echt speculeren. Dat onderzoek is ook nog niet ingesteld. Wel duidelijk is dat de bovenste verdieping waar een sportschool zou komen, dat daar vermoedelijk, ik zeg toch vermoedelijk, maar dat lijkt wel vast te staan, dat daar begonnen is met instorten, dat hij de stellingen om die school in aanbouw heen heeft meegenomen. En dat nu is de ravage waar we op uitkijken. Dankjewel, Kiesja. Jij gaat het voor ons in de gaten houden. Dank vanuit dus Antwerpen, waar die school in aanbouw is ingestort. Gaan we nog even terug naar Kees Kwaks bij de AWB. Want het is een drukke avondspits, hè Kees? Ja, dat was het zeer zeker. We zijn nu terug naar 200 kilometer. Dus we zijn een flink deel al kwijt. Maar dat geldt niet voor de A2 Utrecht Den Bosch. Nog altijd een half uur vertraging tussen Everdingen en Waardenburg. Het geldt ook voor de A4. Daarna richting Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Net als voor de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Daar staat de file tussen Nijmegen-Dukenburg en Beuningen. Dan nieuws dat net binnenkomt. De Deense voetballer Christian Eriksen is ontslagen uit het ziekenhuis en heeft zijn ploeggenoten bezocht. Eriksen kreeg vorige week een hartstilstand op het veld tijdens het EK. Hij werd succesvol gereanimeerd. In de Verenigde Staten zijn in 150 dagen zo'n 300 miljoen coronaprikken gezet. Dat meldt de Amerikaanse president Biden. Ruim 40% van de totale bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd. De helft kreeg 1 dosis. De VS wil dat voor 4 juli, Independence Day, tenminste 70% van de bevolking 1 prik heeft gehad. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag, want de vaccinatiebereidheid is laag. Na een nachtje cel in Curaçao is rapper Jo Silvio weer vrij. Hij werd gisteren opgepakt op een vliegveld. In de video is te zien hoe de rapper in discussie raakt met de politie en vervolgens een klap krijgt. Jo Silvio mocht het eiland niet op omdat zijn reispapieren niet op orde waren. Hij werd opgepakt vanwege belediging en het verstoren van de openbare orde. I've got a feeling hidden deep. and it's keeping me awake all night long. I've got to fall asleep so I'll feel better at the break of dawn. It's been taking its toll and I've had enough. I'm ready to turn this love around. I've got a feeling hidden deep and it's keeping me awake for too long. Luistert nog steeds naar Nieuws & Co hier op Radio 1. En dit was Lauren met Tell Me. Kroatië. Nieuws & Co. Praat ik er zomaar dwars doorheen. Kroatië tegen Tsjechië, dat wilde ik zeggen. Dat is de wedstrijd die op dit moment wordt gespeeld op het EK voetbal. En commentator Richard van der Made kijkt naar die wedstrijd voor ons. Richard, hoe gaat het daar? Ja, het valt me niet mee als ik kijk naar het voetbal van Kroatië. Zo zie je wat het kan doen, hè. Als je een eerste wedstrijd op het toernooi verliest. Dat doet iets met het zelfvertrouwen. En Tsjechië, dat won wel de eerste wedstrijd van Schotland. En dat voetbalt heel aardig. Beide ploegen doen nauwelijks voor elkaar onder. En je zou eigenlijk het tegenovergestelde verwachten. Namelijk dat Kroatië toch een behoorlijk aantal plekken hoger op de FIFA-ranking. Dat zij domineren, dat ze deze wedstrijd controleren en veel op de helft van Tsjechië spelen. Maar dat is niet echt het geval. 22 minuten op de klok. Het staat nog altijd 0-0 in Glasgow. Grote uitgespeelde kansen zijn er ook niet geweest. Zojuist was Ante Rebic, de spits van Kroatië, wel eventjes dichtbij. Maar hij kwam ook in botsing met Livakovic. Dat is de keeper van Vaclík, de keeper van Tsjechië. Maar veel meer is er eigenlijk in deze wedstrijd nog niet gebeurd. Kroatië, de finalist van het WK van 2018. Toen ze verloren van Frankrijk, staat op het EK dus nu al onder druk. Want de eerste wedstrijd van Engeland dus verloren. Allemaal spelers die uitkomen bij Europese topclubs. Ook heel veel ervaring bij Kroatië. En als je dan weer kijkt naar Tsjechië, ja, daar zie je eigenlijk dat er heel weinig echt grote namen op het wedstrijdformulier staan. Korte corner wordt er nu genomen door Kroatië met Luka Modric. Die ziet daar een speler vrij staan. En dan wordt er ook meteen uitgehaald. Maar de bal is uiteindelijk in de veilige handen van Tomas Vatsjlik. Het schot was van Ivan Perisic. Ook een van die vele ervaren spelers van Kroatië. 23 minuten gevoetbald in Glasgow, in Schotland dus. Het staat 0-0 bij Kroatië-Tsjechië. Dankjewel, Richard. En tot slot van deze uitzending ga ik nog eventjes naar Den Haag. Naar collega Lars Geerts. Ha, Lars. Want over een half uur is er weer een persconferentie over het coronabeleid. Wat denk jij? Wordt dit de meest optimistische persconferentie tot nu toe? Nou, dat zou het zomaar eens kunnen worden. Natuurlijk snakt iedereen naar versoepelingen. Het kabinet heeft de afgelopen week al aangegeven dat ze dat begrijpen. Wat het kabinet ook begrijpt, onder meer van het RIVM en het OMT, is dat de cijfers de goede kant op gaan. Steeds meer mensen zijn er gevaccineerd. Steeds minder mensen in de ziekenhuizen en op de IC's. En daarom denkt het kabinet dat het op dit moment een zeer grote stap kan zetten. Afgelopen week maakten we al bekend dat de mondkapjes grotendeels zullen verdwijnen, behalve dan op plekken waar het lastig is om anderhalve meter te handhaven. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer. Maar daarbovenop hoorden we ook al dat dierentuinen, musea, culturele instellingen meer ruimte kregen om meer mensen te ontvangen. Het wordt steeds een beetje meer normaal, zou je willen zeggen. Het kabinet wil vanavond in ieder geval bekendmaken dat het nog verder wil gaan dan de stappen die we eigenlijk de afgelopen week al hoorden. Dus we zijn erg benieuwd welke kant het op gaat. Maar in ieder geval de goede. Nou, inderdaad. En dan krijgen we dus ook een beetje een beeld van hoe de zomer eruit gaat zien. Ja, het ziet er een beetje naar uit dat de anderhalve meter de komende zomer wel gehandhaafd gaat worden. En dan is een beetje de vraag hoe het georganiseerd wordt. Wat kan er dan wel, wat kan er dan niet? Dus die afstand zullen we nog wel tot elkaar moeten houden. Maar de forse beperkingen die ervoor zorgen dat mensen elkaar niet meer kunnen ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van de horeca, of nou ja, de avondklok was er al eerder af, maar ook bijvoorbeeld de sportwedstrijden die niet door konden gaan. Nou, we hopen daar vanavond meer over te horen. En ook bijvoorbeeld over de groepsgroottes. Die worden nu natuurlijk nog beperkt, maar we horen al geluiden dat het kabinet bereid zou zijn om die groepsgrootte los te laten. Dus over een half uur hopen we daar meer over te horen. Ja, dan spreek ik jou ook, want dan maken we weer een speciale uitzending hier op Radio 1. Dus tot zometeen. En dit was dan Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Ja, we zitten natuurlijk weer vlak voor die coronapersconferentie, waarbij we dus gaan horen waarschijnlijk dat we afscheid gaan nemen van die mondkapjesplicht en we weer naar kantoor mogen. Hola die voor sommige mensen. Oftewel een soort coronabevrijdingsdag. Maar is dat gevoel wel terecht? Dat zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Casper Meijer. En hopelijk tot zometeen. NPO Radio 1. Vanwege zware onweersbuien heeft het KNMI voor een groot deel van het land code oranje afgegeven. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. Er trekken onweersbuien over het land die gepaard kunnen gaan met zware windstoten en hagel. In Antwerpen is één bouwvakker overleden nadat een deel van een school in aanbouw instortte. 4 mensen zijn in levensgevaar, 4 anderen raakten zwaar gewond. Er worden nog 5 mensen vermist, 10 bouwvakkers zijn onder het puin vandaan gehaald. Een man van 62 uit Hardingsveld Giessendam heeft 5 jaar cel en tbs gekregen voor kindermisbruik. Hij is veroordeeld voor het misbruiken van zijn 6 dochters, het onzedelijk betasten van een kleinkind en het mishandelen van een zoon. En de bewoners en organisatoren van de mooiste Oranjestraat in Den Haag vinden de kritiek op koning Willem-Alexander overdreven en onterecht. De koning bracht gisteren een verrassingsbezoek aan de straat. Daarbij schudde hij handen en hield hij geen afstand. Premier Rutte noemde dat niet goed. Het weer, het onweer trekt vanavond naar het noorden weg. Morgen overwegend droog bij maximaal 23 graden. En dan het verkeer met Kees Kwaks. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, ruim 20 minuten vertraging tussen Everdingen en Waardenburg. Een ongeluk op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Een half uur vertraging voor de Leidse Rijntunnel. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Verder is het druk naar Rotterdam vanuit Den Haag. Zowel op de A4 vanuit Den Haag, een kwartier vertraging bij knooppunt Ketelplein, als op de A13 richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Delft en Rotterdam Airport. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Straks om 7 uur dan gaan we weer luisteren naar de demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Die kondigen dan nog meer versoepelingen aan en dat lijkt zeer welkom. Voor veel mensen is het nu namelijk al lastig genoeg om de maatregelen na te leven. Zelfs de koning had er gisteren wat moeite mee. Ja, de eerste les is gewoon de Vloning en met Matthijs de Ligt erbij. Ja, we hadden snelheid daar erbij. Ja, de basis nou. Gewoon, dat is, maar je was lekker gaan zuigen. Ja. Het was hartstikke druk in die Oranjestraat. Hoe moeilijk is het nog om je aan de maatregelen te houden? Daar ga ik het onder meer over hebben met mijn gasten vandaag. De mondkapjes gaan dus waarschijnlijk uit het straatbeeld verdwijnen en we hoeven niet meer verplicht thuis te werken. De versoepelingen die we straks hoogstwaarschijnlijk gaan horen komen op het moment dat de laatste volwassenen ook nog eens een oproep om te vaccineren hebben gekregen. Moeten kinderen wellicht ook zo'n coronavaccinatieprik krijgen? En moeten we inderdaad, zoals steeds meer werkgevers willen, op kantoor gaan werken? Allemaal vragen waar ik over ga praten met kinderarts en OMT-lid Carol Illy, antropoloog des Vaderlands Danielle Brown, hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en data-analyst van het RED-team Marino van Zelst. Hartelijk welkom allemaal. Ja, meneer Illy, met u te beginnen. Voelt het voor u ook een beetje als een soort coronabevrijdingsdag die we gaan krijgen vanavond met die maatregelen die afgekondigd worden? Ik weet niet of het verstandig is om het over bevrijdingsdag te gaan hebben. Dat zou doen vermoeden dat er eigenlijk volledig alle versoepelingen over zijn, dat we volledig onze gang kunnen gaan. En dat is niet het geval. Het blijft belangrijk om 1,5 meter in acht te nemen. Het blijft belangrijk om handhygiëne toe te passen. Het blijft belangrijk om bepaalde basismaatregelen nog steeds toe te passen. Dus de indruk kan worden gewekt met zo'n term als bevrijdingsdag. Nou, daar zijn we overal vanaf. Mm-hmm. En volgens mij moeten we echt ons realiseren dat we alert moeten blijven. We gaan straks nog wel even verder in op de maatregelen en de cijfers. Maar kijk toch even naar Marino van Zelst, onze data-analyst ook in dit gezelschap. Is het een soort, nou ja, ziet u dit trend ook in de cijfers toch wel, dat we richting een soort einde gaan van al die maatregelen? Ja, kijk, het gaat natuurlijk echt de goede kant op. Het aantal opnames gaat omlaag, het aantal positieve testen gaat omlaag. Het aantal sterfgevallen is natuurlijk